Verden er vild. Alting er skørt. Bibelens tilbud bliver slet ikke hørt. Det som vi mangler er selveste bud, nummer 11. Og det bud har jeg fundet på. Og det lyder helt hårdt helt som så. Kys hinanden, kærligt og blidt på panden. Kys er jo tegn på fordragelighed, din behagelighed og min svagelighed. Altså kys hinanden, for himmel er fanden. Men englene jubler og guderne ler, hvis vi kysser hinanden lidt mere. Riksdagen her, hjemme hos os, er kun en samling, der skændes og slås. Når Hiltoft han skændes med gårdmand, så synes jeg, at formand skulle afbryde med dingeling. Og så sige til det ærede ting, kys hinanden, tag nu og brug forstanden. Hvad skal dog al den besværlighed til, og uærlighed til, nu må der kærlighed til, derfor kys hinanden, før vi er helt på spanden. Prøv med lidt kærtegn, lidt kys og lidt klap, mens I drejer hinanden en knap. Med dette bud, viner jeg selv, verden bliver hyggelig og ideel. Vi skal lanceres med ynder, lad os her begynde, for det er en mægtig idé. Og vi starter, når jeg siger 3, 1, 2, 3, og så kys hinanden, kys bare hos tyrannen. Og når de nu kommer hjem til dem selv, husk op på min appel, den er højaktuel, tag og kys hinanden. Så stiger barometerstanden, og barometret bliver stående på smukt, længe efter at lyset er slukt.